พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เรามาประชุมกันที่ศาลาการประเรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกกายฝึกใจให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมต่างๆเพราะในใจของคนเราเนี่ยมันมีกิเลสกิเลสนั้นมีทั้งกิเลสฝ่ายดีกิเลสฝ่ายชั่วผลเปกันอยู่ในเนี่ยดังนั้นเราจึงต้องฝึกจิตนี้ให้มันสงบระงับเพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นและจะได้มองเห็นกิเลสจะได้เห็นโทษของกิเลสตัณหาบาปธรรมต่างๆแล้วก็จะละมันได้ถ้าไม่เห็นมันก่อนก็ละมันไม่ได้กิเลสมันก็เกิดจากความคิดความนึกความดำริในใจนั่นไม่ใช่อย่างอื่นใดลองสังเกตดูผู้ภาวนาเนี่ยเมื่อสังเกตดูมันก็รู้ได้เพราะกิเลสมันไม่ใช่มันมาแต่ข้างนอกมาสวมเอาไม่ใช่อารมณ์ต่างๆหรือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นไม่ใช่ตัวกิเลสมันเป็นแต่เพียงเหตุให้เกิดกิเลสเฉยๆเมื่อจิตไม่รู้เท่าไปหลงรักหลงชังมันถึงเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาถ้าจิตรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นแล้วย่อมแปรปรวนแตกกลับไปจะเป็นของละเอียดสวยงามประณีตอย่างไรหรือว่าเป็นส่วนหยาบก็ตามมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วแตกกลับไปเป็นธรรมดาก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก็เพื่อที่จะให้รู้ความจริงของสรรพสังขารทั้งหลายทั้งภายนอกทั้งภายในถ้าไม่อบรมปัญญาให้เกิดก่อนเพียงแต่ดูตามตัวหนังสือเพียงแต่จำตามตัวหนังสือเฉยๆอย่างนั้นมันระงับกิเลสไม่ได้ความจำความหมายตามตำรับตำราเท่านั้นนะเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นจากดวงจิตอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าอบรมจิตให้สงบปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญานั้นมันจะเตือนใจสอนใจให้คิดให้ดำริไปแต่ทางที่มันไม่เป็นโทษไม่ก่อให้เกิดกิเลสก็ทางที่มันจะไม่ก่อให้เกิดกิเลสก็หมายเอาความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นแล้วไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแปรปรวนแตกดับไปไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดความรู้ความเห็นอย่างนี้แหละเมื่อรักษาไว้หรือว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นในใจเสมอไปแล้วกิเลสมันจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้ความรักความชังเป็นต้นเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามองดูด้วยปัญญาแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเอง จะเป็นของหยาบของละเอียดประณีตอย่างไรก็ตามความจริงมันก็มีแค่นั้นแต่เมื่อจิตไม่ได้พิจารณามันไปหลงรักหลงใคร่ในเมื่อรูปคนเห็นเขาแต่งตัวประดับประดาด้วยเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั้นนามีสีสันวรรณะแตกต่างเข้าไปเท่านั้นน่ะก็เห็นว่าสวยว่างามก็จึงได้หลงรักหลงใคร่ไปถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่ารักน่าชังเพราะว่าเครื่องประดับต่างๆเหล่านั้นมันก็ผลิตมาจากธาตุดินนี่เองสีขาวสีเขียวสีดำสีแดงอะไรพวกนี้มันก็เป็นอุปทายรูปเป็นรูปอันละเอียดซึ่งอาศัยอยู่ในรูปหยาบนั้นไม่ใช่ว่าเป็นของวิเศษวิโสอะไรเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็จิตใจนี่มันก็รู้สึกเฉยๆไปรู้สึกเห็นเป็นเรื่องธรรมดาการประดับประดาตกแต่งร่างกายของคนเรานี่มันก็เป็นไปตามกิเลสของคนสุดแล้วแต่กิเลสในใจมันโผล่ขึ้นมาอย่างไรมันชอบสีขาวเอาสีขาวมาใส่ชอบสีแดงเอาสีแดงมาใส่นั่นไอความชอบใจเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาไม่อยู่คงที่ดังนั้นเครื่องนุ่งของคนธรรมดาสามัญทั่วไปมันจึงมีหลากหลายสีไม่เหมือนเครื่องนุ่งของนักบวชเครื่องนุ่งของนักบวชนี่พระพุทธเจ้าทรงให้นุ่งสีเดียวกันหมดไม่ให้มีหลายสีนั่นแสดงถึงจิตใจนั่นมันไม่วอกแวกจิตใจของนักบวชผู้ฝึกฝนดีแล้วนั่นไม่วอกแวกไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆผ้านุ่งผ้าห่มก็นุ่งห่มเพียงแต่ป้องกันหนาวป้องกันยุงลิ้นเดือบเนื้อสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเท่านั้นเองนะผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วนุ่งห่มไปมันก็ไม่เกิดความรักความใคร่อะไรในวัตถุสิ่งของเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องประดับประดาตกแต่งเหล่านั้นก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปมันก็ไม่ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาถ้าไม่รู้เท่าแล้วมันก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาสารพัดต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเครื่องประดับเหล่านี้มันล่าสมัยแล้วไม่ไหวเอาหาซื้อใหม่ที่เขาทำขึ้นมาแปลกๆเงินทองหามาได้เท่าไรก็หมดไปเพราะจิตใจนี่แหละมันชอบไม่หยุดยั้งพลิกไปพลิกมาในธรรมดาผู้มีปัญญาทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นไม่ทะเยอทะยานไปในสมมุติของโลกเพราะสมมุติของโลกไม่มีสิ้นสุดหน่อยหนึ่งมันก็สมมุติอันหนึ่งขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็สมมุติอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนในทางธรรมพระศาสดาทรงให้ใช้บริขารเครื่องใช้สอยให้ใช้ธรรมดาธรรมดาให้มีสีเดียวไม่หลายสี นี่แสดงว่าจิตใจนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและสีสันวรรณะต่างๆมูเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ธรรมจะไม่หลงไหลไปตามสีสันวรรณะต่างๆมูนี้แม้แต่สีผิวร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะพิจารณาให้มันถึงความจริงของมันแล้วก็ไม่มีอะไรสีเหลืองสีขาวสีแดงของร่างกายมันเกิดจากเลือดผู้ใดเลือดจางผิวพรรณก็สุกซีดไปผู้ใดเลือดเข้มข้นผิวพรรณวันหน้าก็เปล่งปังเรียกว่าสีเนื้อสีแดงแท้ๆก็ไม่ใช่เรียกว่าสีแดงพอนวลพอทำให้คนเราหลงไหลยินดีพอใจในสีเนื้อสีหนังอันนั้นน่ะพอเห็นสีเปล่งปลั่งเข้าไปแล้วก็ชอบใจอย่างนี้แหละถ้าเราพี่นะให้ลึกซึ้งไปแล้วมันไม่มีอะไรมันก็มีแต่ธาตุน้ำเท่านั้นแหละธาตุน้ำนั้นมันมีหลายสีอย่างว่านั่นน่ะสีขาวสีเขียวสีดำสีแดงอะไรน่ะมันมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาหรือว่าธรรมชาติมันปรุงแต่งขึ้นมามันยังมีอยู่ประจำโลกอยู่นั้นอันบรรดาสีต่างๆเหล่านี้นะสีเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทายรูปรูปอาศัยรูปอาศัยอยู่ในรูปหยาบรูปใหญ่อาศัยอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ผู้ภาวนาต้องแยกแยะต้องพิจารณาให้มันเห็นความจริงของรูปประธาตุเหล่านี้ตั้งแต่ยามยากอย่างหยาบนุ่นไปถึงอย่างละเอียดสุขุมก็สักแต่ว่ารูปเฉยๆนี่มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเป็นแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายออกจากกันธาตุดินก็ไปเป็นดินไปธาตุน้ำก็ไปเป็นน้ำธาตุไฟก็เป็นไฟไปธาตุลมก็เป็นลมไปอากาศธาตุก็เป็นของว่างไปวิญญาณธาตุมันก็ดับไปแล้วก็เกิดมาใหม่เมื่ออุปาทานภายในจิตใจยังมีอยู่ยังหลงถือว่าเป็นตัวตนของเราอยู่มันก็เป็นตัวกรรมนำดวงจิตเนี่ยไปเกิดในรูปในนามนั่นอีกเกิดมาแล้วก็มาหาเลี้ยงมันบำรุงรักษามันอยู่อย่างปัจจุบันนี้แหละพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยปัจจัยสี่นี้แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยโดยเฉพาะข้าวกับน้ำอันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นต่ออัตภาพร่างกายนี้เพราะฉะนั้นร่างกายนี้มันอยู่ไปได้ก็เพราะอาหารหล่อเลี้ยงไว้เฉยๆมันเปล่งปลั่งมันอ้วนท้วนสมบูรณ์ไปได้ก็เพราะเหตุสองอย่างอย่างหนึ่งกรรมชั่วเวรชั่วแต่ไม่มีในชาติก่อนตัวไม่ได้ทำมาทำแต่บุญกุศลมาหรือว่าถ้าทำก็เสวยวิบากกรรมอันนั้นไปหมดแล้วตอนนี้มาเสวยผลของบุญบุญจึงตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์โรคภัยอันร้ายแรงไม่ค่อยเบียดเบียนมันถึงสมบูรณ์อย่างนั้นนี่การที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น เราก็พิจารณาทั้งแง่ดีและแง่เสียของร่างกายอันนี้ให้มันเห็นตลอดไปเลยมันจะไม่ได้หลงรักหลงชังเมื่อคนเราถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้รู้แจ้งอย่างนี้นะท่านไปเห็นรูปอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีสีสันมันน่าเปล่งปลั่งก็ชอบใจถ้าไปเห็นรูปกายที่สูบซีดหอมเหลืองอะไรไปนั้นก็เกลียดชังไม่ชอบอันนี้มันมีอยู่ในใจกิเลสเหล่านี้นะมีอยู่ในใจคนเรามาในสงสารนี่ขณะนานับชาตินับพกไม่ทวนเหตุที่มันจะเที่ยวตายเที่ยวเกิดอยู่นี่ก็เพราะใจมันยึดเอากิเลสเหล่านี้ไว้ท่านตาใจไม่ยึดเอาไว้แล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสเหล่านี้นะมันยอมระงับดับไปเหตุที่มันจะมีกิเลสเหล่านี้อยู่ก็เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายให้ละเอียดละออลงไปอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะไปดูกันแต่ผิวเผินดูแต่ผิวนอกนี่เท่านั้นเองฮะไม่ได้ดูเข้าไปถึงข้างในถ้าดูแต่แค่ผิวนอกนี่ก็เมื่อทำความสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามน่ารักน่าใครถ้าเพ่งพิจารณาเข้าไปภายในนั่นแล้วจะมองเห็นด้วยปัญญาเลยว่าไม่มีอวัยวะส่วนไหนน่ารักน่าใครเลยเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกสกปรกอยู่ภายในเนี่ยอาศัยหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองที่มันไม่อุจจาระหลายนั่นนะแต่ถึงหนังหุ้มอยู่ก็ตามแต่มันก็มีรูขุมขนอาหารส่วนละเอียดที่มันย่อยไปเลี้ยงร่างกาย แล้วมันก็ระบายออกมาทางขุมขนได้แก่เหงื่อใคร ถ้าส่วนหยาบมันก็เป็นอุจจาระปัสสาวะออกไปเป็นสเลดเป็นขี้หูขี้ตาขี้จมูกหมูเนี่ยคนเราไม่ได้พิจารณาเรื่องมันนะมันถึงเห็นว่าเป็นของสวยงามถ้าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ละเอียดเข้าไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามรูปกายอันเนี้ย นักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่หลงไหลหลงรักหลงชังผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาอันเกิดจากสมาธินั่นนะเพ่งพิจารณาให้มันละเอียดละออเข้าไปให้มันเห็นแจ้งทุกแง่ทุกมุมของร่างกายอันนี้อย่าสักแต่ว่านั่งสงบจิตอยู่เฉยๆไม่ได้เพ่งคดพิจารณามันก็หลงอยู่นั่นแหละถ้าไปนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆนะดังนั้นจงพากันภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจพิจารณาบางคนแบบกลัวความรักความใคร่มันจะหายออกไปจากจิตใจก็ไม่พิจารณามันมันก็เป็นทุกข์กับความรักความใคร่นั่นแหละวันนี้นะต้องเป็นเหตุให้สร้างบ้านสร้างเรือนสะสมเงินทองเข้าของสารพัด มันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากการ แสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาสร้างบ้านสร้างเรือนมาให้ร่างกายนี้ได้อยู่ได้อาศัยกว่าจะได้เป็นเย้าเป็นเรือนไม่ใช่น้อยบางคนก็ตายซ้ำไม่ทันได้อยู่อาศัยบ้านเรือนใจโตที่สร้างขึ้นมาเพราะร่างกายนี้ไปใช้มันทำงานกากกรรมเกินขอบเขตหลายมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็แตกกลับทำลายไปในเมื่ออายุยังไม่หมดก็ตายไปเสียก่อนมีเยอะแยะเพราะว่าการแสวงหาปัจจัยทั้งสี่นี้แหละบางคนก็ตัณหาความอยากมันมากดิ้นแสวงหาไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเอาไปเอามาร่างกายนี่มันก็หมดกำลังไปในตัวมันก็แตกตายทำลายลงไปอย่างนี้นะนี่แหละการภาวนานะทำใจให้สงบลงไปแล้วก็มาแยกแยะดูอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ได้หลงนี่ไม่ได้หลงรักไม่ได้หลงชังหลงเกลียดไม่ได้โศกเศร้าเสียใจกับรูปกายอันนี้เมื่อมันวิบัติแปรปรวนไปถ้าว่าผู้ที่ยังพิจารณาให้ละเอียดละออลงไปอย่างนั้นได้ก็พิจารณาส่วนหยาบๆนี่ก็พอบรรเทากิเลสตัณหาความรักความใคร่ลงได้มากถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็ไม่ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นอันเป็นเหตุให้ผิดศีลผิดธรรมเป็นบาปเป็นโทษถ้าเป็นนักบวชก็จะไม่ล่วงวิในอันร้ายกาจเป็นโทษนักจะบรรเทาราคะตัณหาลงได้ก็ควรพิสูจน์พิจารณาดูคนเรามันจะทำบาปลงไปยอมตกนรกอบายภูมิก็เพราะความรักความชังความโกรธความพยาบาทนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเช่นอย่างโกรธกันมาแล้วถ้าระงับไปได้กลายเป็นพยาบาทวางแผนฆ่ากันทรมานกันอย่างนี้นะถ้าบาปก็จะยอมไปตกนรกเมื่อความโกรธมันครอบงำจิตใจอย่างแรงกล้าแล้วจะไปตกนรกหลุมใดก็ไปทั้งนั้นเลยไม่กลัวนั่นแหละสาเหตุที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสว่าสัตว์ที่ตายแล้วไปตกนรกแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนข้าวสารยัดไถ่เนี่ยมันก็เพราะความเห็นวิปริตไปจากคำสอนของพระเจ้านี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นใดความรักถ้าเมื่อมันแสวงหาสิ่งที่ตนรักไม่ได้สมหวังมันมีใครเข้ามายื้อแย่งเอาไปก็โกรธผูกพยาบาทไว้จองเวรกันไปอย่างนี้มันมีอยู่ทมไปนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิจารณาดูร่างกายสังขารอันนี้ตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดอย่างละเอียดได้แก่อุปทายรูปสีเสียงแสงรสกลิ่นต่างๆหมดนี่นะเนี่ยที่ท่านเรียกว่าอุปทายรูปรูปอันละเอียดต้องพิจารณาดูให้มันเห็นอย่างที่แนะนำมาเนี่ยให้มันเห็นแจ้งโดยปัญญาของตนเองอย่างนี้แล้วมันจะไม่ได้หลงไหลไปในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ารูปอาศัยเหล่านี้ เช่นสีต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะมันอาศัยรูปหยาบอันนี้อยู่เมื่อรูปหยาบอันนี้มันแปรปรวนไปสีเป็นต้นเหล่านั้นมันก็แปรปรวนไปตามกันแตกดับไปตามกันไม่เห็นมีอันใดวิเศษเลยต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดยินดีไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อความกำหนัดยินดีมันเบาบางไปเท่าไรความโกรธความมายาบาทต่างๆมันก็เบาไปตามกันนะเพราะราคะตัณหาตัวนี้มันเป็นหัวหน้ากิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตั้งต้นไว้เลยตั้งเป็นต้นไว้ขึ้นก่อนเลยราคะนี่ให้สังเกตดูทำไมพระองค์เจ้าจึงยกราคะเป็นหัวหน้ามัวก็เพราะว่าบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนะมันเกิดจากราคะตัณหานี่แหละมันมีเมื่อจิตใจสร้างราคะตัณหาเกิดขึ้นแล้วบรรดาโทสะพยาบาทหรือความอยากได้เล็กๆน้อยๆอะไรต่ออะไรมันก็เกิดตามหลังมาเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทการปฏิบัติธรรมให้ละเลยอย่าไปละเลยร่างกายสังขารอันนี้ต้องพิจารณาทุกวันทุกคืนไปเลยให้มันเห็นตามสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอไปแนวราคะตัณหาเหล่านี้มันก็จะเบาบางมันจะไม่แก่กล้าไม่กำเริบขึ้นในจิตใจทำให้คนเรานั้นสนใจในทางศีลธรรมทางบุญกุศลแหละบัดนี้นะเราจะเห็นได้คนผู้ใดทำมากๆในกามเข้าไปแล้วมันหันหลังให้ศาสนาเลยไม่หันหน้าเข้าสู่วัดวาศาสนาเพราะว่าความอยากความรักความใคร่มันบังคับจิตใจไว้ไม่ให้สนใจทางบุญทางกุศลมันจูงใจให้เกิดแต่ความรักความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่หยุดยั้งเลยได้รูปนี้มาแล้วสมประสงค์แล้วผัดเห็นรูปอื่นผัดว่าสวยกว่านี้อ้าวก็ชอบใจแสวงหามันไม่ใช่แต่รูปคนหรอกรูปวัตถุสิ่งของต่างๆเช่นรถราเป็นต้นเหล่านี้นะพอซื้อรถคันนี้มาแล้วมาใช้ไปมันเห็นเขาผิดขึ้นมารุ่นใหม่เข้ามาก็เกิดจากได้รุ่นใหม่ว่าสวยกว่ารุ่นเก่าอย่างนี้แหละหาเงินหาทองไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยเพื่อจะให้ไปแลกเปลี่ยนเอาของที่ตนรักตนพอใจนั่นมาบริโภคใช้สอยตกลงว่ามนุษย์เราส่วนมากก็เป็นทาสของตัณหาความอยากได้นานาประการเนี่ย มันถึงได้เป็นทุกข์ถึงได้ทำบาปทำกรรมตายแล้วก็ไปแออัดกันอยู่ในนรกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมันเป็นอย่างนี้ชี้แจงโทษแห่งตัณหาสู่กันฟังแล้วแต่ผู้ใดจะพิจารณาเห็นโทษของกิเลสตัณหาได้มากน้อยเพียงใดมันก็จะละความชั่วออกไปได้เพียงนั้นแหละคนจะทำบาปทำกรรมเพราะกิเลสตัณหาราคะเหล่านี้แหละเป็นมูลเหตุทีเดียวดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาต้องเพ่งพิจารณาดูต้นตอของกิเลสบาปธรรมเหล่านี้ให้มันพบให้เห็นด้วยปัญญาแล้วปล่อยวางไปเรื่อยๆภาวนาแยกแยะดูเห็นแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหัดปลงหัดวางมันไป ทำใจเป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งเมื่อทำใจเป็นกลางได้ก็มีสติประคองรักษาจิตที่เป็นกลางนั้นไว้ให้ได้นะนี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารดังแสดงมา